ตอนที่9ผู้ที่จะบรรลุถึงนิพพานต้องละได้ทั้งบุญและบาปภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ละได้ทั้งบุญและบาปซึ่งเป็นผู้ที่มีสติอยู่เสมอคนเราย่อมเดือดร้อนเพราะความคิดของตนที่ว่าเดือดร้อนก็เพราะไม่สามารถจะปัดความคิดที่ชั่วหรือความคิดที่ทรมานใจความคิดวุ่นวายความคิดที่ฟุ้งซ่านออกไปได้ไม่สามารถจะทำใจให้ว่างจากความคิดเหล่านี้ได้คนชั่วเดือดร้อนเพราะการกระทำความชั่วของตนมองเห็นได้ง่ายและที่เขาทำชั่วก็เพราะเอาชนะความคิดชั่วไม่ได้เพราะฉะนั้นคนชั่วเดือดร้อนเพราะความคิดของตนจึงเห็นได้ง่ายส่วนคนดีถึงแม้จะไม่เดือดร้อนเพราะกรรมชั่วแต่ก็เดือดร้อนเพราะไม่สามารถจะเลือกคิดในบางสิ่งบางอย่างซึ่งทำให้กังวลใจหรือยุ่งยากใจเช่นความเป็นห่วงในเรื่องลูกเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องสุขภาพเรื่องกิจยศชื่อเสียงอย่างนี้เป็นต้นขอให้พิจารณาดูถึงข้อความที่ได้กล่าวมาในตอนต้นว่าภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ละได้ทั้งบุญและบาปคำว่าภัยในที่นี้ไม่ได้มีความหมายถึงภัยอันตรายต่างๆอย่างที่เข้าใจกันเท่านั้นแต่หากหมายถึงภัยทุกชนิดที่ทรมานจิตใจเพราะฉะนั้นคำว่าภัยไม่มีจึงไม่ได้มีความหมายเหมือนอย่างที่เข้าใจกันอย่างธรรมดาหากแต่มีความหมายเหมือนกับพูดว่าพระอรหันต์ถึงแม้จะมีความแก่ความเจ็บความตายตามสภาพของร่างกายและทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากความแก่ความเจ็บความตายเพราะสภาพเหล่านี้ไม่สามารถจะทรมานจิตใจของท่านได้ท่านพ้นไปจากสภาพนี้ไปแล้วทั้งนี้ก็เพราะท่านรู้แจ้งว่าความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นเรื่องของร่างกายเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของท่านขอให้สังเกตว่าที่ท่านหลุดพ้นก็เพราะท่านได้หลุดพ้นไปจากความคิดที่เคยยึดถือไว้แต่ก่อนได้อย่างเด็ดขาดท่านรู้สึกจริงๆว่าร่างกายไม่ใช่ตัวท่านไม่ใช่ของของท่านหรืออีกประการหนึ่งเพราะเหตุที่ท่านได้เข้าถึงความสงบอันประณีตซึ่งเป็นความสงบขั้นโลกุตระด้วยการเข้าถึงความสงบขั้นนี้ความทุกข์ทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นเพราะความคิดไม่อาจจะเล็ดลอดเข้าไปกระทบกระเทือนถึงความสงบภายในได้จิตใจของท่านเคยแจ่มใสเคยเบิกบานอย่างไรก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลไม่ว่าจะเป็นเวลาหลับหรือเวลาตื่นไม่ว่าจะยุ่งอยู่กับเหตุการณ์ที่ยุ่งยากสักเพียงไรก็ไม่กระทบกระเทือนถึงความสงบสุขภายในความคิดทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดความกลัวความวิตกกังวลหรือความทุกข์ใดๆท่านละได้ขาดทุกขณะจิตไม่ใช่ละได้ก็เฉพาะในเวลาเข้าสมาธิซึ่งสามารถปัดความคิดทุกอย่างออกไปได้หมดแม้ท่านจะตื่นอยู่ยุ่งอยู่กับการงานแต่ในใจของท่านก็เป็นอิสระอยู่ตลอดเวลาเพราะอาศัยความสงบภายในและอาศัยความรู้แจ้งเรื่องชีวิตตามความเป็นจริงท่านไม่เดือดร้อนเพราะความคิดแม้ในทางที่ดีขอให้สังเกตว่าคนที่ทำความดีแต่ก็มีความยึดมั่นในความดีปล่อยวางไม่ได้เลิกคิดไม่ได้นั้นก็จะถูกความดีทรมานเช่นอย่างในกรณีที่เราอยากจะให้คนอื่นเป็นคนดีเราก็พยายามทำตัวเป็นคนดีเพื่อเป็นตัวอย่างแต่ในเมื่อคนอื่นทำตามไม่ได้เราก็มักจะขุ่นใจเดือดร้อนใจเพราะความเกลียดเพราะความไม่ชอบเพราะการถูกขัดใจนี่คือตัวอย่างของคนที่ทำความดีแต่ยังไม่หลุดพ้นจากความดีจึงต้องเดือดร้อนเพราะความคิดที่ดีของตนพ่อแม่เดือดร้อนเพราะลูกครูบาอาจารย์เดือดร้อนเพราะลูกศิษย์ผู้ที่หวังดีต่อการงานแต่คนในวงงานเดียวกันปฏิบัติงานไม่ถูกหรือคนที่หวังดีต่อประเทศชาติเมื่อใดเห็นความเสื่อมโทรมของชาติก็ให้รู้สึกแค้นใจหรือเกิดความโกรธคนนั้นคนนี้ที่เป็นภัยต่อชาติทั้งหมดที่ว่านี้คือคนที่เดือดร้อนเพราะความดียังไม่หลุดพ้นจากความดีคือยังละบุญไม่ได้เพราะฉะนั้น คำว่าภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ละได้ทั้งบุญและบาปนั้นจึงไม่ได้มีความหมายเหมือนอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจกล่าวคือเมื่อพูดถึงละบาปก็เข้าใจกันว่าหมายถึงการไม่ทำความชั่วส่วนคำว่าละบุญก็หมายความว่าเลิกทำความดีซึ่งความเป็นจริงไม่ได้มีความหมายเช่นนั้นแต่หากหมายถึงทั้งที่ทำความดีอยู่เสมอแต่ก็ไม่เดือดร้อนเพราะความคิดที่ดีหรือการกระทำที่ดีของตนและในเวลาเดียวกันก็ไม่เกลียดคนชั่วด้วยการบรรลุถึงนิพพานซึ่งหมายถึงการทำใจให้ว่างหรือการเข้าถึงความว่างไม่ได้มีความหมายแต่เพียงว่าปัดความคิดทุกอย่างออกไปหมดในใจไม่มีความคิดใดๆเหลืออยู่ใจว่างจากอารมณ์ว่างจากความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างการบรรลุถึงนิพพานไม่ได้มีความหมายเพียงแค่นี้แต่ความหมายอันนี้ก็เป็นความหมายอันหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งกล่าวคือผู้ที่บรรลุถึงนิพพานนั้นจะสามารถทำใจให้ว่างจากอารมณ์ว่างจากความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างได้ทันทีในเมื่อต้องการจะทำอย่างนั้นซึ่งเป็นการว่างโดยไม่ต้องคอยควบคุมหรือบังคับหรือคอยระวังความว่างชนิดนี้เป็นลักษณะประจำตัวเป็นลักษณะปกติของผู้ที่บรรลุถึงนิพพานซึ่งทำได้ทุกขณะจิตถึงแม้ในขณะที่กำลังใช้ความนึกคิดใจก็เป็นอิสระไม่ยึดมั่นหรือติดอยู่ในความคิดใดๆแม้จะเป็นความคิดที่สูงส่งสักเพียงไรก็สามารถที่จะปล่อยวางได้ทันทีไม่มีความกดดันที่อยากจะแสดงความคิดเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งถ้าไม่ได้แสดงก็ทนอยู่ไม่ได้เพราะมีกำลังขับดันออกมาจากภายในคนทุกวันนี้ที่เดือดร้อนเพราะความยึดมั่นในความดีของตนหรือยึดมั่นในแนวความคิดที่ตัวเองถือว่าถูกต้องดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้และพยายามดิ้นรนทุกอย่างเพื่อที่จะทำตามความคิดของตนหรือเพื่อที่จะให้คนอื่นเป็นไปตามความคิดของตนคนที่ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติคนที่ใครๆก็ยอมรับกันว่าเป็นคนดีเป็นผู้นำแต่แล้วก็ต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากใจยุ่งยากใจและบางทีก็เกิดความโกรธเกิดความคิดที่จะทำลายซึ่งในที่สุดจิตใจก็ไม่ได้พักเท่าที่ควรเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจบางทีก็เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้หมดกำลังใจความทุกข์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ก็เนื่องจากยังละบุญไม่ได้นั่นเองท่านเห็นแล้วหรือยังว่าคำที่ว่าภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ละได้ทั้งบุญและบาปนั้นมีความหมายลึกซึ้งเพียงไรตามหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มีอยู่ว่าผู้ที่จะละได้ทั้งบุญและบาปก็คือผู้ที่ไม่มีอวิชชาเหลืออยู่ในสันดานทั้งนี้เพราะมีหลักอยู่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารถ้าอวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีและคำว่าสังขารในที่นี้ก็หมายถึงวิบากต่างๆทั้งวิบากของกุศลและอกุศลวิบากหมายถึงผลของการกระทำที่เกิดขึ้นในสันดานลักษณะเฉพาะของวิบากก็คืออำนาจบังคับให้ต้องพูดให้ต้องทำให้ต้องคิดเหมือนอย่างที่เคยพูดเคยทำเคยคิดมาแล้วเปรียบเหมือนเมล็ดผลไม้ที่ไม่เน่าไม่เสียเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะมันก็จะต้องงอกขึ้นมาตราบใดที่มันยังไม่ตายก็จะไม่มีอำนาจอันใดไปยับยั้งการงอกของมันได้วิบากต่างๆที่สะสมเอาไว้ในสันดานก็เปรียบเหมือนกับเมล็ดผลไม้ต่างๆถ้าได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะคือได้ประสบกับอารมณ์ที่เคยก่อให้เกิดวิบากวิบากก็จะแสดงอำนาจของมันออกมาทันทีกล่าวคือจะผลักดันให้ต้องพูดหรือต้องทำหรือต้องคิดเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วคนที่ตกอยู่ในอำนาจของวิบากย่อมไม่มีทางที่จะทำใจให้ว่างได้ถึงแม้จะเข้าสมาธิได้ลึกที่สุดจิตนิ่งและสงบมากจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกถึงสิ่งภายนอกในใจไม่มีความนึกคิดแต่ถึงกระนั้นก็ไม่เรียกว่าว่างจริงๆเพ พราะยังมีการยึดมั่นอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างเหนียวแน่นส่วนผู้ที่บรรลุถึงนิพพานถึงแม้กำลังคิดอยู่กำลังทำอะไรอยู่ก็เรียกว่าใจว่างเพราะตามความรู้สึกที่แท้จริงความยึดมั่นถือมั่นหรือการเกาะเกี่ยวอยู่ในความคิดใดๆจะไม่มีอยู่เลยเพราะใจของพระอรหันต์พร้อมที่จะดับสนิทอยู่ตลอดเวลาโปรดจำหลักไว้ให้ดีว่าการกระทำที่ก่อให้เกิดวิบากก็คือการกระทำของผู้ที่ยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่ในสันดานการกระทำของบุคคลประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมก็ก่อให้เกิดวิบากคือในใจของเขาจริงๆจะว่างจากอารมณ์ว่างจากความนึกคิดต่างๆไม่ได้เขาจะอดนึกคิดไม่ได้อดพูดอดทำไม่ได้ในเมื่อประสบกับอารมณ์ที่มายั่วยุและโปรดจำไว้ว่าผู้ที่สามารถจะทำใจให้ว่างอย่างสมบูรณ์มีอยู่ประเภทเดียวคือพระอรหันต์เท่านั้นบทความเรื่องนี้สำหรับคนที่ยังทำความชั่วและไม่คิดจะเลิกจากกรรมชั่วจะมองไม่เห็นประโยชน์เลยส่วนผู้ที่ทำแต่ความดีอยู่เสมอแต่ก็เดือดร้อนเพราะมุ่งแต่จะรักษาความดีและอยากจะให้คนอื่นดีแต่แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้คนประเภทนี้อยู่ในฐานะที่จะเข้าใจและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้คนที่อยู่ในสถานะของเหตุการณ์อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่ามีความเดือดร้อนกันไม่ใช่เล็กน้อยคนดีเดือดร้อนก็เพราะความดีของตนท่านเห็นแล้วหรือยังว่าเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าภัยย่อมไม่มีแก่คนที่ละได้ทั้งบุญและบาปข้าพเจ้าพยายามที่จะสรุปปัญหาของชีวิตให้สั้นและง่ายต่อการศึกษาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คนเราเดือดร้อนเพราะความคิดของตนโปรดพิจารณาให้ลึกซึ้งคนที่ไม่คิดที่จะเอาชนะใจตนเองถึงแม้จะมีเงินมีความรู้มีความสามารถสักเพียงไรก็ช่วยให้ตนเองพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ปัญหาในสังคมมีมากขึ้นเป็นลำดับก็เพราะคนส่วนใหญ่อยู่ในความหลงผิดเช่นถ้ามีใครเข้ามาตีหัวเราโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเขาเลยแล้วเราก็เดือดร้อนซึ่งไม่ใช่เพราะการเจ็บหัวอย่างเดียวแต่ที่เดือดร้อนมากก็เพราะความเจ็บใจเมื่อมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นเราก็คิดว่าความทุกข์ในใจเกิดขึ้นก็เพราะคนอื่นเป็นต้นเหตุไม่ใช่เพราะเราคิดผิดมองไม่เห็นว่าความเจ็บใจเกิดขึ้นก็เพราะความคิดของตนที่ร้ายที่สุดก็คือไม่สามารถจะเลิกหรือเปลี่ยนความคิดอย่างที่มีอยู่นั้นได้ทั้งที่รู้ว่าความคิดอันนี้คิดขึ้นมาทีไรมันก็เจ็บใจทุกครั้งนี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนน้อยซึ่งอาจจะเข้าใจไม่ยากสำหรับคนบางคนแต่กับคนส่วนใหญ่แล้วเขาคิดไม่ออกเลยว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นก็เพราะความคิดของตนทั้งนี้ก็เพราะมีอวิชชาหนาแน่นมากอันที่จริงถ้าหากเราเข้าใจคำว่าวิบากลึกซึ้งเราก็ย่อมจะเห็นใจคนส่วนใหญ่ที่ไม่อาจเปลี่ยนความคิดที่ทรมานใจตนเองได้ภาวะอย่างนี้เรียกว่าเป็นการอยู่ในนรกคนส่วนมากตกนรกก็เพราะไม่รู้แจ้งอริยสัจแต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ยังคิดว่ายังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งตั้งใจจะทำประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยความสุจริตใจไม่คิดที่จะทำให้ใครเดือดร้อนไม่คิดที่จะทุจริตต่อหน้าที่เป็นคนมีความรู้ความสามารถแต่คนเหล่านี้กำลังจะหมดกำลังใจเพราะตัวเองเข็นไม่ไหวเนื่องจากคนส่วนใหญ่ประพฤติกันแต่ในทางทุจริตถ้าคนในกลุ่มนี้พากันหมดกำลังใจไม่นานเท่าไหร่โลกนี้ก็คงจะพินาศแน่แต่ก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่คนเหล่านี้จะมีกำลังใจทำความดีอยู่เรื่อยๆคือขอให้พยายามศึกษาให้เข้าใจถึงความหลงผิดที่มันครอบงำเราอยู่การทำความชั่วหรือการทุจริตนั้น โดยปกติก่อให้เกิดความเดือดร้อนยิ่งกว่าการทำความดีหลายเท่าแต่ก็อย่าได้เข้าใจผิดว่าคนที่ทำดีจะไม่เดือดร้อนเพราะความดีของตัวคนดีก็เดือดร้อนได้ทั้งที่ไม่มีใครเขาทำอะไรให้เราทำให้แก่ตัวเราเองคนที่ทำความดีจะไม่เดือดร้อนเพราะความดีมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือจะต้องรู้จักหัดปล่อยวางขอให้พิจารณาว่าตราบใดที่การทำความดีของเรายังไม่บริสุทธิ์ยังไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแต่เป็นไปเพื่อหวังลาภสักการะยังหวังผลในทางวัตถุอยู่ย่อมจะหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ได้เพราะในเมื่อยังหวังผลเช่นนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับคนที่ทำความชั่วซึ่งก็หวังผลอย่างเดียวกับคนที่ทำความดีมันต่างกันในเรื่องวิธีการเท่านั้นเช่นคนหนึ่งโกหกโดยไม่มีศิลปะหรือโกหกอย่างหน้าด้านๆใครๆก็ลงความเห็นว่าคนอย่างนี้ใช้ไม่ได้เป็นคนเลวแต่อีกคนหนึ่งโกหกอย่างมีเทคนิคคนอื่นจับไม่ได้แต่ทั้งสองคนนี้มันก็คือคนโกหกเหมือนกันโปรดอย่าคิดว่าคนที่โกหกอย่างฉลาดนั้นจะไม่มีผลตอบสนองทุกวันนี้คนส่วนใหญ่อยู่ในการโกหกเพราะฉะนั้นความวุ่นวายความเดือดร้อนภัยต่างๆจึงเกิดขึ้นมาไม่สิ้นสุดในยุคปัจจุบันถ้าหากจะมีคนสักกลุ่มหนึ่งที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาจริงๆใช้หลักศาสนาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตพยายามทำงานทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียรรู้จักรับผิดชอบและในเวลาเดียวกันจุดหมายแห่งการดำเนินชีวิตของเขาก็อยู่ที่การสร้างฐานะทางจิตใจให้สูงขึ้นเพราะรู้อยู่ว่าทุกอย่างเกิดจากใจสำหรับบุคคลที่มีจิตใจสูงด้วยคุณธรรมสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมหลายอย่างเช่นนี้ย่อมจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมากมายทีเดียวและความหลุดพ้นส่วนตัวความสมบูรณ์ของชีวิตก็เป็นอันหวังได้อย่างแน่นอนอีกด้วยแต่ตราบใดที่เรายังเปลี่ยนความคิดซึ่งติดอยู่ในวัตถุอย่างเหนียวแน่นไม่ได้ต่อให้มีความสมบูรณ์ในเรื่องวัตถุสักเพียงไรก็ไม่อาจจะหลุดพ้นได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ละได้ทั้งบุญและบาปซึ่งเป็นผู้ที่มีสติอยู่เสมอพุทธภาษิตบทนี้ขอได้โปรดพิจารณาทบทวนให้เข้าใจจริงๆเพราะเป็นบทที่ให้แสงสว่างแก่คนในยุคปัจจุบันได้อย่างดีมากแม้แก่คนที่ยังอยู่ห่างไกลต่อการบรรลุมรรคผลพุทธภาษิตข้อนี้ก็จำเป็นต้องนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะใครก็ตามที่เราเรียกกันว่าเป็นคนดีนั้นถ้าหากยังประณามว่าคนอื่นไม่ดีก็หมายถึงว่าเขายังหลงอยู่ในความดีของตัวเขาไม่รู้ว่าคนที่ทำความชั่วจะไม่เดือดร้อนเพราะความดีก็ต่อเมื่อต้องเห็นใจคนชั่วด้วยต้องมีใจเมตตากรุณาต่อคนชั่วด้วยและในเวลาเดียวกันก็ต้องตีราคาความดีของตนเองให้ถูกต้องด้วยการทำความดีทุกอย่างต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคือทำเพื่อความหลุดพ้นและจะต้องพยายามเปลี่ยนความคิดที่หลงผิดที่ฝังแน่นอยู่ในสันดานคือความคิดที่ว่าในเมื่อคิดจะทำอะไรจะต้องหวังผลในทางวัตถุเสมอความคิดอันนี้เป็นความชั่วที่ติดสันดานมนุษยชาติมานานแล้วทั้งนี้ก็เพราะมองไม่เห็นว่าทุกอย่างเกิดจากใจสำคัญที่ใจต้องสร้างจิตใจให้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทุกอย่างจึงจะสมบูรณ์ด้วยวัตถุทุกอย่างและตลอดเวลาที่ทำความดีนั้นถ้าทำเพื่อความดีก็จะสบายใจอยู่ได้เสมอไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรคนอื่นเขาจะประพฤติกันอย่างไรเราจะไม่เดือดร้อนจงอย่าคิดแต่เพียงจะละความชั่วเพียงอย่างเดียวแต่จงพยายามที่จะละความดีด้วยผู้ที่ละได้ทั้งบุญและบาปจึงจะไม่มีภัยละแต่เพียงความชั่วอย่างเดียวภัยย่อมไม่หมดและคำว่าละความดีนั้นโปรดจำไว้ให้ดีว่าไม่ได้หมายความว่าจะเลิกทำความดีความดีเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำ พราะถ้าเราไม่ทำดีก็หมายถึงจะต้องทำชั่วคำว่าละความดีหรือละบุญหมายความว่าให้เราทำความดีเพื่อความดีทำความดีเพื่อความหลุดพ้นไม่ให้หวังผลในทางวัตถุเช่นคนบางคนบริจาคทานก็เพื่อต้องการจะละความโลภความตระหนี่ทำไปก็เพื่อจะหัดปล่อยวางในเรื่องวัตถุและทำก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นส่วนตัวเองแม้จะไม่ได้อะไรก็ยังเต็มใจที่จะทำการทำความดีแบบนี้เรียกว่าทำความดีแต่อยู่เหนือความดีหรือละความดีได้ซึ่งความหมายอันนี้เป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้าคนไหนไม่รู้จักหัดเอาไว้บ้างเขาก็จะไม่พ้นจากการถูกทรมานเพราะความดีของตนตอนที่9ต่อภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ละได้ทั้งบุญและบาปซึ่งเป็นผู้ที่มีสติอยู่เสมอบทความเรื่องความว่างตอนที่9เท่าที่กล่าวมาแล้วนั้นยังไม่จบมีข้อปลีกย่อยอีกหลายอย่างที่จะต้องอธิบายเพราะฉะนั้นจึงขอนำมาเพิ่มเติมในฉบับนี้ก่อนอื่นขอให้นึกถึงคำพูดที่ได้กล่าวมาแล้วว่าคนที่ทำความดีแต่มีความยึดมั่นในความดีปล่อยวางไม่ได้เลิกคิดไม่ได้นั้นก็จะถูกความดีทรมานตราบใดที่การทำความดีของเรายังไม่บริสุทธิ์ยังไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นไปเพื่อหวังลาภสักการะยังหวังผลในทางวัตถุอยู่ย่อมจะพ้นทุกข์ไม่ได้ผู้ที่จะละได้ทั้งบุญและบาปก็คือผู้ที่ไม่มีอวิชชาเหลืออยู่ในสันดานการกระทําที่ก่อให้เกิดวิบากก็คือการกระทําของผู้ที่ยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่ในสันดานข้อความทั้งหมดที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้าได้เคยเขียนมาแล้วในฉบับก่อนที่นำมาอ้างอีกก็เพื่อจะทบทวนความจำเพราะเป็นข้อความที่สำคัญมากซึ่งจะต้องจดจำให้ขึ้นใจและทำความเข้าใจให้กระจ่างที่สุดเท่าที่จะทำได้เราจึงจะพ้นจากทุกข์เพราะการทำความดีคนที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์หรือต่อผู้มีบุญคุณคนใดก็ตามโดยปกติก็มักจะได้รับการทรมานใจจากความกตัญญูและบางคนก็ตกเป็นทาสของความกตัญญูถึงขนาดที่ผู้มีพระคุณจะสั่งให้ทำความชั่วอย่างไรก็ทำได้เต็มใจทำเพราะถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณโดยลืมไปว่าเมื่อเราทำความชั่วบาปก็จะต้องเกิดขึ้นในสันดานและบาปที่เกิดขึ้นนี้ตัวเองจะรับผิดชอบคนอื่นไม่อาจที่จะช่วยเราได้การทำบาปไม่เหมือนกับการทำผิดกฎหมายซึ่งในบางกรณีคนที่มีอำนาจมีอิทธิพลและมีบุญคุณต่อเราอาจจะช่วยให้เราพ้นโทษจากความผิดทางกฎหมายได้แต่สำหรับในเรื่องบาปแล้วไม่มีใครช่วยเราได้เลยเราจะต้องได้รับผลของกรรมที่เราได้กระทำไว้อย่างแน่นอนเช่นสมมติว่าผู้ที่มีพระคุณต่อเราสั่งให้เราไปฆ่าคนอื่นและเราก็เต็มใจทำในกรณีอย่างนี้เราจะต้องได้รับบาปที่เกิดจากการฆ่าและบาปนี้จะต้องติดตัวเราไปซึ่งสักวันหนึ่งถ้าไม่มีกุศลอะไรอย่างอื่นที่จะคุ้มครองได้เมื่อมีโอกาสบาปนี้มันก็ต้องให้ผลอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่ตกเป็นทาสของความกตัญญูถึงขนาดยอมทำบาปเช่นนี้ย่อมเป็นสิ่งไม่สมควรแต่บางทีมันก็ช่วยไม่ได้เพราะคนที่ตกเป็นทาสของความกตัญญูยังงมงายนั้นเขาจะต้องถูกอ้างเอาความกตัญญูมาบังคับให้เขาทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะทำตัวอย่างเช่นนี้มีมากในสังคมขอได้โปรดสังเกตว่าคนที่มีความกตัญญูแล้วเดือดร้อนเพราะความกตัญญูนั้นเป็นเพราะความเป็นห่วงตัวเองเช่นในเมื่อเราไม่ทำตามความปรารถนาของผู้มีพระคุณเราก็กลัวว่าเขาจะตำหนิว่าเราเป็นคนอกตัญญูไม่รู้จักคุณคนและถ้าหากเราเป็นคนมีนิสัยรักความกตัญญูภาคภูมิใจในตัวเองว่าเราเป็นคนมีความกตัญญูสำหรับบุคคลประเภทนี้ย่อมจะทนไม่ได้ ถ้าจะมีใครกล่าวหาว่าเป็นคนเนรคุณมันเหมือนกับคนที่เป็นนักเลงใหญ่ซึ่งใครๆเขาก็ยกย่องว่าในถิ่นนี้เขาเป็นนักเลงใหญ่ไม่เคยมีใครมาดูหมิ่นเกียรติเขาได้และก็มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการยกย่องเช่นนั้นสำหรับนักเลงเช่นนี้แน่นอนถ้ามีใครมาพูดหรือแสดงกิริยาเป็นการหมิ่นประมาทเขาจะทนอยู่ไม่ได้เขาจะต้องป้องกันเกียรติตามวิธีของนักเลงทั้งนี้ก็เพราะเขาหลงเกียรติของความเป็นนักเลงซึ่งอันที่จริงมันก็ไม่สู้จะมีประโยชน์อะไรมันกลับจะเป็นโทษซะอีกหรือสมมติว่ามีใครซึ่งได้รับเกียรติจากพวกนักดื่มด้วยกันว่าเขาดื่มเหล้าได้เก่งยิ่งกว่าใครซึ่งตนเองก็รู้สึกภาคภูมิใจในเกียรติอันนั้นในกรณีอย่างนี้ถ้ามีใครมาท้าดื่มเขาก็จะรับคำท้าและจะต้องดื่มมากเพื่อจะรักษาเกียรติเอาไว้เกียรติอย่างนี้มีความหมายอะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยบุคคลบางคนก็มักจะหลงยินดีในเกียรติอย่างนี้สำหรับคนที่มีความกตัญญูก็เหมือนกันถ้าหากยึดมั่นจนกระทั่งกลายเป็นทาสของความกตัญญูแล้วเขาก็จะต้องได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกับพวกที่หลงเกียรติจอมปลอมทั้งหลายดังที่กล่าวมาความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่เราจะต้องฝึกหัดอบรมทำให้มีให้เป็นขึ้นแต่เราก็ต้องรู้จักขอบเขตของการตอบแทนบุญคุณเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองในบางครั้งถ้าหากเรามีความเห็นขัดแย้งกันกับผู้ที่มีพระคุณและเราแน่ใจว่าเราเป็นฝ่ายถูกก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามความปรารถนาของผู้มีพระคุณนั้นขอให้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่สละราชสมบัติออกบวชถ้าพระองค์จะต้องทำตามความปรารถนาของพระบิดาและของพระญาติทั้งหลายแน่นอนพระองค์ก็เสด็จออกบวชไม่ได้การฝืนความปรารถนาของพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระพุทธบิดานั้นถ้ามองดูในสายตาของโลกก็อาจจะเห็นว่าเป็นการอกตัญญูแต่เมื่อคิดกันให้ลึกซึ้งแล้วจะแลเห็นว่าพระองค์ตัดสินพระทัยถูกเพราะในเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องเสด็จหนีออกบวชแต่ต่อมาภายหลังเมื่อพระองค์ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธะและได้เสด็จไปโปรดให้พระพุทธบิดาและพระญาติอื่นๆเกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วทุกคนก็ลงความเห็นว่าพระองค์ทรงทำถูกต้องและวิธีนี้นับว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่มีค่าสูงสุดคนที่มีนิสัยกตัญญูจะต้องเป็นคนไม่หลงเกียรติไม่ติดอยู่ในลาภสักการะเป็นคนมีสติรู้จักผิดรู้จักถูกรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและต้องมีนิสัยเด็ดขาดเมื่อตัดสินใจว่าจะทำอะไรแล้วไม่เป็นห่วงว่าใครเขาจะว่าอย่างไรไม่กลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นยินดีต่อสู้ทั้งนั้นคนที่มีนิสัยกตัญญูต้องมีความดีต่างๆดังที่กล่าวมานี้ด้วยจึงจะไม่ตกเป็นทาสของความกตัญญูความกตัญญูจะไม่ทรมานจิตใจตัวเองในเมื่อมีความขัดแย้งกับผู้มีพระคุณแต่อย่างไรก็ดีสำหรับคนธรรมดาทั่วไปแล้วเป็นไปได้ยากมากที่จะไม่ถูกความกตัญญูทรมานจิตใจตนเองขอให้สังเกตว่าคนที่ไม่แคร์ต่ออะไรใครเขาจะว่าอะไรก็ไม่เดือดร้อนถือหลักว่าฉันทำดีฉันทำถูกต้องแล้วใครเขาจะตำหนิจะนินทาอย่างไรไม่หวั่นไหวใครเขาจะไม่ให้อะไรหรือจะต้องสูญเสียผลประโยชน์อะไรก็ไม่หวั่นไหวคนประเภทนี้เท่านั้นจึงจะไม่ถูกความกตัญญูทรมานส่วนคนที่หวังจะได้รับความชมเชยหวังจะได้ลาภสักการะยินดีในสิ่งเหล่านี้อย่างมากมายก็เป็นการแน่นอนว่าที่เขาแสดงให้ใครๆเห็นว่าเขาเป็นคนกตัญญูก็เพราะหวังผลเหล่านี้นั่นเองจงนึกถึงหลักที่ได้กล่าวมาแล้วอีกครั้งหนึ่งว่าตราบใดที่การทำความดียังไม่บริสุทธิ์ยังไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแต่เป็นไปเพื่อหวังลาภสักการะยังหวังผลในทางวัตถุอยู่ย่อมจะพ้นทุกข์ไม่ได้เมื่อเราทำชั่วก็จะมีวิบากเกิดขึ้นในสันดาน เมื่อเราทำดีก็จะมีวิบากเกิดขึ้นในสันดานลักษณะเฉพาะของวิบากก็คืออำนาจบังคับให้เราต้องพูดต้องทำต้องคิดเหมือนอย่างที่เคยพูดเคยทำเคยคิดมาแล้วและการกระทำที่ก่อให้เกิดวิบากก็คือการกระทำของผู้ที่ยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่ในสันดานขอได้โปรดพิจารณาถึงหลักที่กล่าวมานี้อีกครั้งหนึ่งผู้ที่มีอวิชชาก็คือผู้ที่ไม่รู้ความจริงของชีวิตหรือรู้แต่ยังไม่แจ่มแจ้งยังไม่รู้ทุกแง่ทุกมุมเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ว่าจะทำดีหรือทำชั่วเราก็จะต้องตกเป็นทาสของกรรมที่เราได้ทำไว้ซึ่งจะต้องเดือดร้อนเพราะกรรมดีกรรมชั่วเราจะไม่สามารถทำใจให้ว่างได้เราจะเอาชนะความคิดที่ทรมานจิตใจตนเองไม่ได้ทั้งที่รู้อยู่ว่าคิดอย่างนี้ทำให้เกิดความทุกข์แต่ก็อดคิดไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะความเป็นทาสอวิชชาอะไรบ้างที่ครอบงำจิตใจเราอยู่เสมอประการแรกที่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่รู้เลยว่าถ้าหากเรามีชีวิตอยู่ด้วยการเสียสละทำอะไรก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและไม่หวังผลตอบแทนใดๆนอกจากผลที่จะเกิดขึ้นมาเองตามทางของมันซึ่งจะได้หรือไม่ได้ไม่ใช่เรื่องสำคัญคนที่มีชีวิตอยู่แบบนี้เมื่อปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมความปรารถนาและจะได้มากกว่าคนที่ทำอะไรหวังผลเสียอีกเขาจะได้มากอย่างชนิดที่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยและสภาพของชีวิตก็จะดีขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆการมีชีวิตอยู่เพื่อการเสียสละมีชีวิตอยู่เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้การดำเนินชีวิตแบบนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาความยากจนส่วนตัวได้อย่างเด็ดขาดเพราะทุกครั้งที่เราให้นั้นจะต้องมีวิบากของการให้เกิดขึ้นในสันดานเสมอไม่ขาดตกบกพร่องไม่มีการสูญหายซึ่งในเมื่อคิดถึงกำไรก็แปลว่าจะไม่มีการขาดทุนเลยและถ้าคิดว่าเป็นการปลูกพืชก็จะเป็นการปลูกพืชชนิดที่ไม่มีวันตายและจะไม่มีอันตรายใดๆมาทำอันตรายต่อพืชที่เราปลูกด้วยความจริงอย่างนี้ที่จริงมองเห็นไม่ยากมันเป็นวิธีธรรมชาติซึ่งเป็นกฎตายตัวซึ่งถ้าพูดอย่างคริสตศาสนาก็คือเป็นกฎของพระผู้เป็นเจ้าจงคิดดูถ้าเราต้องการผลไม้อะไรเราก็ต้องปลูกพืชชนิดนั้นและพยายามปลูกให้ถูกต้องตามวิธีธรรมชาติมันดูแลเอาใจใส่ซึ่งในที่สุดเราก็จะได้ผลไม้ชนิดนั้นสมความปรารถนาแต่เราจะต้องรอคอยเสียเวลาโดยเฉพาะในระยะแรกที่ต้นไม้ยังไม่ถึงเวลาจะผลิตผลแต่พอถึงเวลาที่จะผลิตผลเมื่อใดเราก็จะเห็นได้ว่าจากเมล็ดพืชเพียงเมล็ดเดียวก่อให้เกิดผลงอกงามเพิ่มขึ้นกี่ร้อยกี่พันเท่าและต่อจากนั้นไปไม่ต้องรอนานเพราะเมื่อถึงฤดูของมันทีไรมันก็จะออกผลสะพรั่งทุกครั้งวิธีที่เราจะได้มาซึ่งผลไม้ซึ่งเป็นวิธีธรรมชาติเป็นวิธีที่ถูกต้องก็คือการปลูกพืชที่เราต้องการส่วนวิธีอื่นเป็นต้นว่าเมื่อมีเงินก็ไปซื้อมาวิธีนี้ไม่ใช่วิธีธรรมชาติหรืออีกในหนึ่งเมื่อเราต้องการจะให้คนอื่นไหว้เราก็ต้องไหว้เขาเมื่อต้องการจะให้คนอื่นบูชาเราก็ต้องบูชาเขาเมื่อเราต้องการให้คนอื่นทำประโยชน์ให้แก่เราก็ต้องทำประโยชน์ให้แก่เขาเมื่อเราอยากให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญเราก็ต้องยกย่องสรรเสริญเขาวิธีต่างๆเหล่านี้คือวิธีธรรมชาติเหมือนเราปลูกต้นไม้เมื่อต้องการผลชนิดไหนเราก็ต้องเอาผลชนิดนั้นไปปลูกถ้าหากจะมีข้อยกเว้นไม่เป็นไปตามกฎอันนี้ซึ่งจะต้องมีบ้างก็เพราะว่าเราไปบูชาคนที่มีคุณค่าควรแก่การบูชาเราไปไหว้คนที่ไม่มีคุณค่าควรแก่การไหว้ผลตอบสนองจึงย่อมจะไม่เป็นไปตามกฎดังที่กล่าวมาเพราะมันเหมือนกับเราปลูกพืชลงในดินที่ไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะก็อาจจะได้ผลน้อยหรือไม่ได้ผลเลยตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายก็คือเ การทำบุญคุณแก่คนมีนิสัยอกตัญญูนั้นเราจะไปหวังผลตอบแทนจากบุคคลประเภทนี้ย่อมหวังได้ยากหรือเราไปยกย่องบุคคลที่มีจิตใจต่ำช้าพอเขาใหญ่โตขึ้นมาคนประเภทนี้ก็มักจะมาแว้งกัดตัวอย่างเช่นนี้เป็นของธรรมดาซึ่งจะต้องมีระหว่างพืชลงในดินซึ่งมีเนื้อที่มากมายเราจะไปหวังให้ทุกๆต้นมันงอกงามขึ้นมาได้อย่างไรมันต้องมีเสียบ้างเป็นธรรมดาแต่อย่างไรก็ดีการปลูกพืชอาจจะมีทางเสียหายได้หลายอย่างเหมือนกับถ้าเราทำความดีเพื่อให้คนอื่นตอบแทนก็อาจจะผิดหวังได้ด้วยเหตุหลายอย่างแต่ขอให้คิดดูถ้าเราทำความดีเพื่อความดีจะไม่มีคำว่าผิดหวังจะไม่มีคำว่าสูญเสียเลยขอให้เราทำความดีด้วยศรัทธาอย่าไปหวังผลในทางวัตถุให้มากขอให้เรามีความแน่ใจในกฎของกรรมที่ว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วเพราะเรามองเห็นอยู่แล้วว่าทุกครั้งที่เราทำความดีความดีย่อมเกิดขึ้นในสันดานทุกครั้งที่เราทำความชั่วความชั่วย่อมเกิดขึ้นในสันดานซึ่งความดีความชั่วที่เกิดขึ้นนี้เป็นพืชที่ไม่ตายเมื่อถึงเวลามันต้องให้ผลแน่นอนไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าชาติใดชาติหนึ่งท่านจงคิดดูว่าทุกอย่างเอากำเนิดมาจากจิตใจทั้งสิ้นชีวิตจริงๆไม่มีการตายเพราะชีวิตเกิดขึ้นจากความต้องการของเราเองเมื่อความจริงมีอยู่อย่างนี้ความดีที่เราสะสมเอาไว้จะสูญหายไปได้อย่างไรอันที่จริงเรื่องนี้จะเข้าใจได้ไม่ยากเลยถ้าหากเราไม่มาหลงยึดถือเอาร่างกายหรือสมบัติภายนอกว่าเป็นตัวเราหรือของของเราจริงๆตรงกันข้ามเรากลับพยายามฝึกหัดตัวเองให้มีการปล่อยวางในสิ่งเหล่านี้และในเวลาเดียวกันเราก็ปลูกแต่พืชแห่งความดีตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีเราทำอย่างนี้อยู่จนตลอดชีวิตถึงแม้ว่าในบางครั้งจะอดทำความชั่วบางอย่างไม่ได้เพราะวิบากในเรื่องนี้ยังมีอยู่แต่เราก็ตั้งใจอย่างเด็ดขาดที่จะพยายามเลิกความชั่วทุกอย่างก็ในเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้เสมอท่านมองไม่เห็นหรือว่าท่านกำลังสร้างสวนสวรรค์ซึ่งเป็นสวนที่ไม่ตายและในสวนนี้ก็เต็มไปด้วยผลไม้นานาชนิดการดำเนินชีวิตแบบนี้กับอีกแบบหนึ่งคือเราทำอะไรไม่ได้นึกถึงความดีความชั่วที่จะเกิดขึ้นในจิตใจเพราะเราไม่รู้แน่ว่าตายไปแล้วจะเกิดอีกหรือไม่และเราก็ไม่รู้แน่ว่าตัวเราเกิดมาจากอะไรแน่เราไม่แน่ใจว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วจริงหรือเปล่าและยังมีความไม่แน่ใจอีกหลายอย่างเรามีอวิชชาครอบงำอย่างหนาแน่นเราจะเรียนหนังสือจะทำงานจะติดต่อกับใครๆจะทำอะไรเราคิดถึงแต่ประโยชน์ของตนเองเราคิดถึงแต่ประโยชน์ที่เป็นวัตถุคือคิดแต่ว่าเราจะได้เงินได้ชื่อเสียงได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรบ้างถ้าหากไม่ได้สิ่งเหล่านี้หรือได้ไม่พอได้ไม่ถึงใจเราก็ไม่ทำการดำเนินชีวิตอยู่อย่างนี้กับการดำเนินชีวิตอีกแบบหนึ่งดังที่กล่าวมาในตอนต้นซึ่งคนหนึ่งมีอวิชชาครอบงำน้อยแต่อีกคนหนึ่งมีอวิชชาครอบงำมากนั้นต้องเปรียบเทียบกันดูบุคคลทั้งสองนี้ต้องการความพ้นทุกข์เหมือนกันต้องการความสุขที่สมบูรณ์เหมือนกันต้องการให้ชีวิตเป็นอิสระเหมือนกันแต่ใครเล่าจะประสบความสำเร็จสมความปรารถนาท่านเห็นแล้วหรือยังว่าคนที่ทำความดีภายใต้อวิชชาก็จะต้องมีความเดือดร้อนไม่น้อยกว่าคนที่ทำความชั่วเพราะอวิชชาเหมือนกันเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ละได้ทั้งบุญและบาปซึ่งเป็นผู้ที่มีสติอยู่เสมอตอนที่10ผู้ที่จะบรรลุถึงนิพพานจะต้องไม่ยึดมั่นในความรู้แม้ตถาคตจะรู้ถึงป่านนี้แต่ก็หาได้ยึดมั่นในความรู้นั้นไม่ เพราะไม่ยึดมั่นในความรู้จึงได้พบกับความสงบอันสูงสุดข้อความที่อ้างมานี้เป็นพุทธพจน์ซึ่งมีอยู่ในพรหมชาลสูตรหลายตอนพรหมชาลสูตรเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องลัทธิศาสนาต่างๆ62ลัทธิผู้ที่ศึกษาเรื่องทิฏฐิ62โดยละเอียดและได้เคยศึกษาเรื่องปรัชญาและศาสนาต่างๆเท่าที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงประมวลลัทธิศาสนาต่างๆไว้ในเรื่องทิฏฐิ62ทั้งหมดแล้วหมายความว่าบรรดาลัทธิศาสนาต่างๆที่มีมาแล้วในอดีตหรือแม้จะมีใครตั้งศาสนาขึ้นมาใหม่หรือจะแสดงหลักปรัชญาในทางไหนก็ตามจะไม่มีอะไรใหม่นอกเหนือไปจากทิฏฐิ62ที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้แล้วโดยที่สุดแม้จะเป็นปรัชญาทางการเมืองทางเศรษฐกิจที่ว่าใหม่ที่สุดหรือว่าก้าวหน้าที่สุดก็ไม่มีอะไรใหม่นอกเหนือไปจากหลักที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้แล้วเช่นลัทธิศาสนาที่นับถือว่ามีพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกหรือการถือลัทธิที่ว่าวัตถุเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและยอมรับความจริงเท่าที่ประสาทสัมผัสจะบอกได้เท่านั้นซึ่งเรียกว่าลัทธิวัตถุนิยมลัทธินี้พระพุทธเจ้าก็ได้เคยแสดงเอาไว้แล้วว่าแนวความคิดในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้ในเรื่องลัทธิศาสนาและปรัชญาต่างๆทั้งหมดพระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าทิฏฐิเหล่านี้แต่ละอย่างซึ่งทุกครั้งที่จบพระพุทธเจ้าจะทรงตรัสอย่างนี้เสมอว่าแม้ตถาคตจะรู้ถึงปาฏินี้แต่ก็หาได้ยึดมั่นในความรู้นั้นไม่เพราะไม่ยึดมั่นในความรู้จึงได้พบกับความสงบอันสูงสุดเจ้าลัทธิทั้งหลายเมื่อมีความรู้ในเรื่องไหนเชี่ยวชาญในทางไหนก็มักจะยึดถือแต่ในความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ไม่ยอมปล่อยวางและในเมื่อได้ศึกษาหรือฟังความคิดเห็นของคนอื่นก็มักจะแปลความหมายเข้าข้างตัวเองซึ่งหมายความว่าเขาจะยอมรับแนวความคิดของคนอื่นหรือลัทธิศาสนาอื่นก็เฉพาะแต่ในส่วนที่เข้ากันได้กับความเชื่อถือดั้งเดิมของตัวเองเท่านั้นและจะเข้าใจคำพูดของคนอื่นก็ต่อเมื่อมีหลักเข้ากันได้กับวิชาการของตัวเองที่เรียนมาอันไหนที่เข้ากันไม่ได้กับความรู้ดั้งเดิมเขาก็จะบอกว่าความรู้อันนั้นผิดคนส่วนมากก็มักจะติดอยู่ในความรู้ของตัวเองดังที่กล่าวมานี้ยากที่จะปล่อยวางความรู้ที่ตัวเองเคยเรียนรู้มาหรือที่เคยมีประสบการณ์มาส่วนพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์จะทรงรู้อะไรลึกซึ้งขนาดไหนไม่ว่าคนทั้งหลายจะยกย่องความรู้อันนั้นสักเพียงไรก็ไม่ยึดมั่นในความรู้ที่พระองค์ทรงมีอยู่ขอให้สังเกตคำที่ว่าเพราะไม่ยึดมั่นในความรู้จึงได้พบกับความสงบอันสูงสุดเพื่อให้เข้าใจความหมายของพุทธพจน์ดังที่กล่าวมานี้ง่ายขึ้นก็ขอได้โปรดนึกถึงคำที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระพาหิยะว่าดูก่อนพาหิยะเมื่อเห็นอะไรก็จงสักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็จงสักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็จงสักแต่ว่ารู้แล้วตัวท่านก็จะไม่มีนั่นแหละคือที่สุดแห่งความพ้นทุกข์การที่จะทำใจให้ว่างหรือการเข้าถึงความว่างเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งเพราะโดยปกติคนเราเมื่อมีความรู้ในเรื่องไหนก็อดที่จะนึกคิดไปตามความรู้ที่มีอยู่ไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะเมื่อรู้อะไรก็ยึดมั่นในความรู้อันนั้นแล้วก็แปลความหมายของสิ่งต่างๆไปตามพื้นความรู้ที่มีอยู่ใจจึงไม่อาจที่จะว่างได้และถ้ายิ่งมีความพอใจมีความภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถที่มีอยู่ก็ยิ่งจะคิดมากฟุ้งไปตามความรู้ที่มีอยู่ในเวลานั่งสมาธิก็เลิกคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นใจจึงไม่ว่างแต่ถ้าหากผู้ใดจะเกิดสำนึกขึ้นมาได้บ้างว่าความรู้หรือความเข้าใจในเรื่องไหนก็ตาม เท่าที่มีอยู่นั้นมันไม่ใช่ความรู้ที่สมบูรณ์สักอย่างและพร้อมที่จะก่อให้เกิดความหลงผิดความเข้าใจผิดได้เสมอเช่นนี้เขาก็อาจจะปล่อยวางได้ง่ายและมีความหลงผิดน้อยลงมันเหมือนกับคนที่เคยเห็นแต่เหล็กจมน้ําและรู้ว่าเหล็กเป็นของหนักเขาก็จะไม่เกิดความคิดในอันที่จะเอาเหล็กมาทําเป็นเรือและถ้าหากตัวเองไม่เคยเห็นเรือที่ทําด้วยเหล็กฉะนั้นเมื่อมีใครมาบอกเขาว่าเรือทําด้วยเหล็กได้เขาก็จะไม่เชื่อเพราะเขายึดมั่นอยู่แต่ในประสบการณ์ที่ตนเองเคยผ่านมาคือเคยเห็นแต่เหล็กจมน้ําเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าจะเอามาทำเป็นเรือขึ้นมาได้อย่างไรถ้าขืนทำเรือด้วยเหล็กเรือก็ต้องจมน้ำเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เชื่อจากตัวอย่างที่เล่ามาให้ฟังนี้ทำให้เข้าใจได้ง่ายว่าเพราะเหตุไรพวกนักศึกษาหรือพวกนักปราชญ์ทั้งหลายจึงไม่ค่อยจะยอมรับหลักของพุทธศาสนาในส่วนที่ตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนและเมื่อศึกษาก็เข้าใจยากการที่เขาไม่ยอมรับและเข้าใจยากก็เพราะเขาไม่ปล่อยวางความรู้ที่เขามีอยู่นี่คือเคล็ดสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการที่จะให้สติปัญญาของเรากว้างขวางเข้าใจอะไรได้ง่ายๆก็ไม่ควรจะยึดมั่นอยู่แต่ในความรู้ที่เรียนมาและควรจะสำนึกอยู่เสมอว่าเรายังไม่ใช่ผู้รอบรู้อะไรทุกอย่างความรู้เท่าที่เรามีอยู่แม้จะเป็นหลักความจริงที่ทดสอบได้แต่มันก็เป็นหลักความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดขอให้สังเกตว่าคนเราเดือดร้อนก็เพราะความคิดของตัวเองคนเราหลงผิดก็เพราะความรู้ของตัวเองคนทุกวันนี้ที่มีความเดือดร้อนอยู่เสมอส่วนมากที่สุดเป็นเพราะปล่อยวางความคิดของตัวเองไม่ได้ที่ปล่อยวางความคิดไม่ได้ก็เพราะยึดมั่นอยู่แต่ในความรู้ที่เคยเรียนมาหรือที่เคยมีประสบการณ์มาเท่านั้นข้าพเจ้าคิดว่าพุทธพจน์ดังที่อ้างมานั้นคงจะเป็นเครื่องเตือนสติได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เรียนมากรู้มากแต่แล้วก็มีเรื่องเดือดร้อนอยู่เสมอในใจไม่ค่อยมีความสงบมีแต่ความวิตกกังวลมีแต่ความเป็นห่วงนั่นห่วงนี่กลัวนั่นกลัวนี่ไม่อาจขับไล่ความคิดที่ทรมานใจให้ออกไปได้ไม่สามารถจะทำใจให้ว่างได้ทั้งนี้ก็เพราะยึดมั่นอยู่แต่ในความรู้ที่ตนเรียนมานั่นเองการทำใจให้ว่างในความหมายขั้นสูงสุดหมายถึงความดับสนิทกล่าวคือในขณะที่เรานั่งสมาธิถ้าใจของเราว่างจริงๆแล้วจะไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆเหลืออยู่เลยคล้ายกับเราหลับสนิทไม่รู้อะไรทั้งสิ้นการเข้าถึงความว่างกับการเข้าถึงนิพพานมีความหมายอย่างเดียวกันแต่ถ้าอธิบายเพียงแค่นี้ผู้อ่านอาจจะเข้าใจผิดได้อย่างมากเพราะอาจจะเข้าใจว่าคนไหนถ้าหากต้องการบรรลุถึงนิพพานเขาก็อาจจะหาวิธีที่จะทำให้นอนหลับอย่างสนิทได้โดยไม่มีฝันเลยแล้วก็ถือว่านี่แหละคือการบรรลุถึงนิพพานแต่ความเป็นจริงแล้วการบรรลุถึงความว่างซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าการบรรลุถึงนิพพานนั้นไม่อาจจะนำตัวอย่างอะไรๆมาเปรียบเทียบได้เลยเพราะมันไม่เหมือนกับอะไรทั้งสิ้นการที่เหมือนกันในบางแง่ไม่ได้หมายความว่าของสองสิ่งนั้นเหมือนกันหรือเป็นของชนิดเดียวกันการนอนหลับสนิทแม้จะไม่มีฝันเลยใจก็ไม่ว่างเพราะในขณะที่หลับนั้นจะต้องมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ยึดเอาไว้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่นอนหลับเป็นคนไม่มีสติสัมปชัญญะในเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็จะรู้สึกว่านิสัยใจคอไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมกิเลสทั้งหลายเคยมีอยู่อย่างไรก็ยังคงมีอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและยิ่งกว่านั้นในระหว่างที่นอนหลับอยู่นั้นจิตอยู่ในภาวะของอวิชชาจิตจะไม่รู้อะไรเลยส่วนผู้ที่บรรลุถึงนิพพานคือบรรลุถึงความว่างหรือความดับสนิทนั้นจะต้องเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกขณะจิตจึงจะสามารถดับไ และจะต้องรู้แจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าไม่มีจริงเพราะรู้อยู่เสมอว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีการดับเป็นธรรมดาความรู้แจ้งอันนี้จะปรากฏชัดอยู่ในใจตลอดเวลาทุกขณะจิตและในชั่วขณะที่ดับสนิทคือไม่รู้สึกอะไรเลยซึ่งคล้ายกับหลับสนิทนั้นจะสามารถทรงอิริยาบถไว้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างส่วนคนนอนหลับจะทรงอิริยาบถไว้ไม่ได้และที่พิเศษสูงสุดก็คือภายหลังจากการดับสนิทคือรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วจะสามารถแสวงหาความรู้จากภายในได้โดยไม่ยากและจะรู้แจ้งด้วยตัวของตัวเองอีกว่าแหล่งที่ให้ความรู้อย่างถูกต้องนั้นมีอยู่ในจิตใจของเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่ภายนอกซึ่งในเมื่อใจเป็นอิสระจิตใจไม่ก่อเกี่ยวไม่ติดอยู่ในอารมณ์ใดๆจะสามารถรู้แจ้งสิ่งต่างๆได้จากการกำหนดเอาจากในใจของตัวเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือกิเลสในสันดานต่างๆจะค่อยๆดับหมดไม่มีเหลือซึ่งอันไหนดับได้แล้วก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นมาได้อีกไม่ว่าจะถูกยั่วโดยวิธีไหนกิเลสที่ดับไปแล้วจะไม่มีทางเกิดขึ้นมาได้อีกเลยและอีกประการหนึ่งก็คือจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าเราจะเกิดหรือไม่เกิดเราจะเกิดมาเป็นอะไรมันสำคัญอยู่ที่ตัวเองคือถ้าต้องการเกิดก็ได้เกิดถ้าหากไม่ต้องการซึ่งคำว่าไม่ต้องการที่ว่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นจากความกดดันแต่หากเกิดขึ้นจากความรู้แจ้งว่าความเกิดเป็นความทุกข์ซึ่งรู้แจ้งจริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็จะไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการดับสนิทหรือการเข้าถึงความว่างกับการนอนหลับสนิทแตกต่างกันอย่างมากมายผู้ที่ได้สมาธิขั้นสูงซึ่งสามารถเข้าสมาธิได้ลึกจนกระทั่งเยียบหายไปก็ไม่ได้หมายความว่าใจของเขาจะว่างจริงๆเพราะคนที่เข้าสมาธิได้ลึกแต่ยังละสักกายทิฏฐิไม่ได้ยังละกิเลสในสันดานไม่ได้ในใจจะต้องมีอารมณ์อยู่เสมอและเมื่อเข้าสมาธิได้ลึกก็หมายถึงว่ายึดมั่นอยู่ในอารมณ์อันนั้นอันเดียวเหนียวแน่นที่สุดไม่ยอมปล่อยวางเลยเพราะฉะนั้นคนที่เข้าสมาธิแล้วเงียบไปนั้นอย่าเข้าใจว่าเป็นการบรรลุถึงนิพพานหรือคนที่ตายสนิทปราศจากความรู้สึกนึกคิดใดๆก็เรียกว่าเขาบรรลุถึงนิพพานแล้วอย่าลืมว่าคนที่ยังมีตัณหาอยู่ในสันดานยังอยากที่จะมีชีวิตมีตัวตนเมื่อตายแล้วจะต้องเกิดอีกเสมอและเมื่อเกิดมามันก็ต้องมีความรู้สึกนึกคิดถึงแม้จะเกิดเป็นโอปปาติกะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นการบรรลุถึงนิพพานอันหนึ่งโปรดจำไว้ให้แม่นว่าคนที่จะมีลักษณะบรรลุถึงนิพพานได้นั้นก็คือคนที่แน่ใจแล้วว่าชีวิตที่แท้จริงนั้นเป็นอิสระตัวเราเองเป็นพระเจ้าแห่งตัวเราเองเราจะเกิดหรือไม่เกิดเราจะเกิดมาเป็นอะไรเราจะมีความทุกข์ความสุขอย่างไรทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเองทั้งสิ้นความเข้าใจที่ว่านี้ต้องเป็นความเข้าใจอย่างแจ่มใสที่สุดปราศจากข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นคนที่เข้าใจแบบนี้เท่านั้นจึงจะมีลักษณะที่พอจะนับได้ว่าเขาอาจจะบรรลุถึงนิพพานได้ในเมื่อการบรรลุถึงนิพพานมีลักษณะดังกล่าวมานี้จงพิจารณาดูเอาเองว่าคนที่เรียนรู้อะไรมาแล้วก็ยึดมั่นอยู่แต่ในความรู้ของตัวเองไม่ยอมปล่อยวางนั้นเขามีทางที่จะบรรลุถึงนิพพานได้หรือไม่ถึงแม้ว่าความรู้ที่เขามีอยู่จะถูกต้องบริบูรณ์มีข้อพิสูจน์ครบถ้วนใครคัดค้านไม่ได้เลยและเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่โลกเป็นอย่างยิ่งคนที่มีความรู้ในลักษณะนี้เมื่อยึดมั่นในความรู้ของตัวเองมันก็หมายถึงว่าเขามีความภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของตัวเองเป็นอย่างยิ่งซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนี้มันก็ยิ่งแย่หนักเข้าไปใหญ่เพราะมันมีลักษณะอย่างเดียวกับคนที่มั่งมีเป็นมหาเศรษฐีแต่แล้วก็ยังไม่พอยังคิดที่จะให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นต่อไปอีก เขาพอใจในความมีเงินถึงแม้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาได้มานั้นจะได้มาอย่างสุจริตก็ตามแต่แล้วเขาก็ติดอยู่แต่ในเรื่องเงินอย่างเหนียวแน่นที่สุดแกะไม่ออกแล้วท่านลองคิดดูว่าคนที่มีเงินแล้วก็หลงยึดมั่นอยู่แต่ในเรื่องเงินนั้นจิตใจของเขาจะว่างได้หรือไม่ความมีเงินไม่ได้ช่วยเขาพ้นทุกข์ได้เลยข้อนี้ฉันใดคนที่เป็นนักปราชญ์รอบรู้ในสิ่งต่างๆอย่างมากมายก็เหมือนกันความรู้ไม่ได้ช่วยพ้นทุกข์ในเมื่อเขาสนใจศึกษาอยู่เสมอมีความโลภในเรื่องการเรียนรู้เท่าไหร่ก็ยังไม่พอยังอยากจะรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกและเมื่อรู้อะไรแล้วก็ยึดมั่นในความรู้ของตนท่านเห็นแล้วหรือยังว่าคนที่เรียนรู้อะไรมาแล้วก็ยึดมั่นอยู่แต่ในความรู้ของตนปล่อยวางไม่ได้นั้นมันมีผลร้ายกาจเพียงไรแล้วจงนึกถึงพุทธพจน์ที่ว่าแม้ตถาคตจะรู้ถึงปานนี้แต่ก็หายึดมั่นในความรู้นั้นไม่เพราะไม่ยึดมั่นในความรู้จึงได้พบกับความสงบอันสูงสุดซึ่งความสงบที่ว่านี้ก็คือนิพพานนั่นเอง